Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bugün İsra suresinin 34. ayet-i kerimesiyle dersimize devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'iyle bize dünyada neyi nasıl yapacağımızı ve sonuçta cennete nasıl gideceğimizi öğretmektedir. Rabbimiz insanın insana karşı, insanın tabiata karşı, insanın Rabbine karşı sorumluluklarını ve haklarını bildirmektedir Kur'an-ı Kerim ile. Toplumumuzda her türden insanlar vardır. İhtiyarlar, orta yaşlar, gençler, çocuklar, fakirler, zenginler, amirler, memurlar, çocuklar ama bir de yetim çocuklar. Kur'an bizim hayatımızın her yönüne ışık tutmaktadır. Bu İsra suresinin 34. ayet-i kerimesiyle çocukların ama yetim çocukların mallarına karşı da nasıl davranacağımızı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim ile bildirmiş. Nisa suresinin birinci sayfasında da yine buna değinmiş. Genç yaşta babalar ölüyor, çocuklar kalıyor. Ve o çocuklar topluma teslim edilmiş oluyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Ene veliyyü men la veliyye leh" buyurmuş. Velisi olmayanın velisi benim demiş. Sevgili Peygamberimizden sonra bu hadis-i şerif devlet olarak tefsir edilmiş. Yani velisi olmayanın velisi devlettir. Devlet de toplumu temsil etmektedir. Yani toplumdur ama toplumu temsilen devlet yetime ve yetim durumunda olan, başka ayet-i kerimelerde geçimini temin edemeyecek durumdaki fakirler ve miskinler ve yolda kalmışlar tabiriyle ifade edilmiş, onlara da yardım elini uzatacak olan devlettir. Rabbimiz bize buyuruyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ Yetim malına yaklaşmayın diyor. Eğer ayet böyle kalmış olsaydı, Allah korusun, yetimin malının yanından geçmezdi insanlar. Toprağına ayak basmazlardı insanlar. Ama Rabbim diyor ki, اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ Hatta yebluğa eşuddehu. O yetim kendi malını kendisi yönetecek yaşa gelinceye kadar yetimin malına iyi bir şekilde, güzel bir şekilde yaklaşınız diyor Allah Celle Celaluhu. İki kardeş bir dükkanı işletiyorlar. Bir marketi işletiyorlar. Veya bir tarlayı işletiyorlar veya bir fabrikayı işletiyorlar. Kardeşlerden biri ölüyor, geride küçük yaşta çocuklar bırakıyor. Şimdi ayet-i kerimenin baş tarafı olsaydı, yani yetimin malına yaklaşmayınız demiş olsaydı, fabrikayı, marketi veya dükkanı veya daireyi veya tarlayı yöneten kardeş çok sıkıntıya girerdi. Ama Rabbim diyor ki en güzel şekilde onun malını yönetiniz. En güzel şekilde yaklaşınız diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunun bir benzeri sorulur. Esnaftan sorulur. Der ki hocam abim vefat etti. Çocukları kendi henüz küçük. Dükkanı ben yönetiyorum. Öğle yemeğini dükkandan yiyorum diyor. Şimdi dükkandan verdiğimden dolayı acaba haksızlık mı yapıyorum diye endişe duyuyorum diyen esnafımız var. Çok şükür. Çok şükür. Yani dükkanın geliri orta ortaya, yani sermayesi de geliri de kardeşinin çocuklarıyla tam orta ortaya veya hisselerine göre değişik olabilir. İşletmesini üzerine alan kardeşin yetim yeğenlerinin acaba malından yiyor muyum endişesini duyup bir hoca efendiye soran hassas esnafımız var ki onların bereketiyle Rabbimiz bize birçok nimetleri lütfediveriyor. Öyle düşünen insanlarımız az değil, epeyce varlar. Diyoruz ki, eskiden de aynı yemekleri mi yiyordunuz kardeşinle beraber? Evet, öyleyse yemeye devam edersin. Yani nasıl olsa yarısı yeğenlerimin üzerine yazılacak. Öyleyse biraz fazla götüreyim bunu. Bunu iç dünyan ile hesaba çekileceksin. Yarın mahşerde sevgili Peygamberimiz Buhari'nin birinci hadisinde innemel a'malu binniyat buyurmuş. Nisa suresinde de ellezine ye'kulune envalel yetama zulmen innema ye'kulune fi butunihim nara buyurmakta Rabbimiz. Haksız yollarla yetim malını yiyenler karınlarına ateş yemektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, şu anda Türkiye'de ve dünya genelinde en merhametli, en şefkatli topluluk kim diye sorarlarsa ben kesinlikle Müslümanlar derim. Müslümanlar Kur'an okuyorlar. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyarak diyorlar ki dünya insanına, siyasilerimize, yöneticilerimize, zenginlerimize, mafya babalarımıza, yeraltı dünyasının babalarına, haksızlık yapan herkese sakın yetim malı yemeyiniz. Sakının bundan. Çünkü yetim malından yediğiniz her lokma karnınıza ateş olarak girmektedir. Kendi ateşinizi kendiniz topluyorsunuz diyerek ayet-i kerimeyi okumaktadırlar. Kur'an-ı Kerim çağımıza uymuyor diyenler yetimin malını milyarlarca lokma halinde götüren insanlardır. Hazineyi hortumlayan herkes yetim malı yiyor demektir. Atalarımız ne güzel söz söylemişler. Hazinede tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Şu ifade ne kadar güçlü. Tüyü bitmedik yetim. Tüyü bitmedik yetim kim biliyor musunuz? Çocuk ana rahmine düşmüş ama babası vefat etmiş. Bu yetimdir şimdi. Ana rahminde daha saçında da tüy bitmemiş. İşte hazinede o çocuğun da hakkı vardır. Kanununa uydurularak bile olsa, başbakanlarımızdan bir tanesi öyle söylemişti. Hazineyi tam takır hale getirmişler, hortumlamışlar ama kanununa da uydurmuşlar demişti. Kanuna uygun olsa bile İslam'a ve ahlaka uygun olmayan bu tür davranışlardan dolayı bu insanlar kendi elleriyle kendi karınlarına ateşlerini doldurmuş oluyorlar. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. Sözleri yerine getiriniz diyor Rabbim. Çünkü her söz sorulacaktır. İnsanlar sözlerinden dolayı sorguya çekileceklerdir diyor. Ahit kelimesini Türkçe'de şöyle kullanırız biz. Ahitleştik denilebilir. Müteahhit kelimesini biliyoruz. Hani bu yolu yapan müteahhit, bu inşaatı yapan müteahhit. Ahit kelimesinden yani taahhüt eden, taahhüt kelimesini de kullanıyoruz. Halen kullanıyoruz, hukuk dilinde kullanıyoruz. Taahhüt, müteahhit kelimeleri. Yani yapan, işi yapan adamla veya şirketle işverenin yapmış olduğu sözleşme neticesinde sözü yerine getirecek olan müteahhit. Siz kendinize verdiğiniz sözü, Rabbinize verdiğiniz sözü ki Rabbinize evet ya Rabbi sensin bizim Rabbimiz dedik. Senden başka Rab edinmeyeceğiz dedik. Her gün beş vakit namazımızda İyyâke na'budu ancak sana kulluk yaparız diye söz veriyoruz. Bu söz yerine getirilmelidir. Eşinize verdiğiniz söz, annenize, babanıza verdiğiniz sözler, insana verdiğiniz sözler, bütün insanlığa verdiğiniz sözler. Bunu şahıs olarak, şirket olarak veya devlet olarak verilen sözlerden dönülmemelidir. Ancak verilen sözler İslam'a muhalif olmamalıdır. Evet, akşam meyhaneye şarap içmeye geleceğim, orada buluşuruz. Bu sözü tutmak mecburiyetinde değilsiniz. Bildireceksiniz. Gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim. Çünkü yapılacak iş dinime uygun değildir. Evet, o adam öldürmeyi kabul ediyorum. Karşılığında şu kadar milyar alırım demiş adam. Abi sözümden dönemem ben. Öldürmem lazım. Hayır, öldürmemen lazım. Yani verilen sözler Kur'an'a ve sahih sünnete uygun olması gerekmektedir. Onun zıttına verilen, aksine verilen sözler tutulma mecburiyetinde değildirler. Ne güzel ayetler ard arda geliyor. İnsanlık ailesine Rabbim diyor ki, ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil kıstâsil müstakîm. Zâlike hayrun ve ahsenu te'vîlâ. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün. Tarttığınız zaman da dosdoğru tartın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Sonuç itibariyle daha güzeldir diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat neyi ölçtüğünüz, neyi tarttığınız kelimesini zikretmemiş. Ölçtüğünüz ve tarttığınız zaman tam ve doğru yapınız. Bu daha iyidir. Sonuç itibariyle daha güzeldir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, her şey yeryüzünde ölçüyle yaratılmıştır. Külle şeyin halaknâhu bi kadâr buyurmuş Allah Celle Celaluhu. Biz her şeyi bir ölçü içerisinde yarattık diyor. Ağzınız ölçülü olsun. Hani atalarımız demiş ya, iki düşün bir konuş demiş. Ağzınız ölçülü olsun. Ağzınızdan sesin çıkması gürültü meydana getirir. Ancak harflerin mahrecine dikkat ederek konuşacak olursak ölçülü çıkmış olur ve konuşma meydana gelir. Biraz daha ölçülü yapılacak olursa müzik meydana geliyor. Kara kalemi alsanız ve kağıdın üzerine çizmeye başlasanız orada bir karalama meydana geliyor. Ama onu bir ölçüye göre çizmeye başlarsanız güzel bir eser meydana çıkıveriyor. Her şeyde ölçüyü kaçırmamaya dikkat edeceğiz. Peki ama hani kendimize karşı ölçülü uykumuz fazla olursa zarar, az olursa zarar. Yediğimiz fazla olursa zarar, az olursa da zarar. Yani her şey bir ölçü içerisinde olması gerekmektedir. Yeryüzünde yaptığımız her şeyin ölçülü olması gerekmektedir. Şimdi böyle olunca bir soru çıkar ortaya yere. Kimin ölçüsü? İnsanlık ailesi alışverişlerimizde sabit bir rakam bulmuş. Kiloyu bulmuş, gramı bulmuş, tonu bulmuş. Ve şu anda 6 milyar insan bunu kullanıyor. Bir zamanlar dirhem kullanılıyordu. Şimdi kilo, gram ve ton kullanılıyor. Bütün 6 milyar insan bunu kullanınca aldanma ortadan kalkıveriyor. Ha, aldatma devam ediyor. Nerede? Kiloyu oymakta. Bir kiloluk demiri adam oyuyor, 800 gram haline getiriyor, ağzını da kapatıveriyor, ondan sonra yine tartıya devam ediveriyor. O onun günahını çoğaltmak için yaptığı bir harekettir. İşte ona diyoruz. Ve evful keyle izâ kiltüm ve zinû bil kıstâsil müstakîm. Tartarken doğru tartınız, ölçerken tam ölçünüz. Ayet-i kerimesini bütün insanlara duyuracağız. Peki ama sosyal olaylarda ölçü ne olacak? Mesela komünizm kendine göre ölçüsünü koydu. 70 sene dayattı insanların önüne ve 70 senede 70 milyon insanın kanına mal oldu. Kapitalizm dedi ki senin ölçülerin yanlış, benim ölçülerim doğru dedi. O da uyuşturucu mafyasını oluşturdu. Uyuşturucudan insanların ölümüne, fuhuş ticaretini çoğaltmaya ve adam öldürme şirketleri, gasp şirketleri, soygun şirketleri meydana getiriverdi. Kapitalizmin en ünlü şehri olan New York'ta şimdi üst makamlara gelmiş bir insanımız anlatmıştı. Havalanından indim gece. Bir yerden telefon ettim Amerika'da kalan arkadaşıma aynı şehirde. Filan yerdeyim dedim. Dedi ki o bulunduğun salondan dışarıya çıkma gece 12'den sonra. Ben gelip seni arabayla alacağım. Aldı diyor beni. Yolda giderken anlattı. Eğer dışarı çıkarsan 12'den sonra cebinde para yoksa bile ayakkabın iyi ise ayağın bağını çözmezler. Ayağını keserler, ayakkabını yine alırlar. Bu mu? Ölçü. Ölçü böyle bir toplum meydana getiriveriyor. Bir damla kanın bütün dünyaya bedel olduğuna inanan bir İnsan topluluğuyuz biz Müslümanlar olarak. Haksız yere akıtılmış bir damla kan terazinin bir kefesine koyulsa öbür tarafına da dünyanın tamamı altını, gümüşü, doları, riyalı, yakutu, incisi, mercanı, elması hepsi koyulsa, ormanlarıyla, madenleriyle koyulsa bir damla kanın ağır geldiğine inanmış bir topluluğuz. Bu inancı, bu ölçüyü vermemiz gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu bize ölçerken de tartarken de doğru ve tam yapmamızı, çünkü sonucun böylece daha güzel olacağını bize Allah Celle Celaluhu haber vermektedir. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula. Hakkında bilgi olmayan şeyin peşine düşme diyor Rabbimiz. Çünkü kulak da, göz de, gönül de Bunların tamamı hesaba çekilecektir. Yaptığından dolayı bunlar hesaba çekileceklerdir. Zanla hareket etmeyelim. Kesin bilgi edindikten sonra kararımızı verelim. Sevgili Peygamberimiz hakimlere yönelik olarak, genelde herkes hakimdir çünkü hüküm veriyorsunuz. Eşiniz hakkında hüküm veriyorsunuz, çocuğunuz hakkında hüküm veriyorsunuz, komşunuz hakkında hüküm veriyorsunuz, daire arkadaşlarınız hakkında bir hüküm veriyorsunuz. O durumda hepiniz hakimsiniz. Ve gerçekten adli konularda hakimlik yapanlara ve topyekun insanlara sevgili Peygamberimiz diyor ki, idra'ül hudude bişşübühat, şüphelerle hadleri kaldırınız. Yani şüpheden sanık yararlanır diye tercüme edilmiş hukukçu dilinde. Eğer zanla hareket etme durumunda kalmışsak, o zaman kişilerin lehine, faydasına, menfaatine kullanmamız gerektiğini Peygamber Efendimiz ifade edivermiş. Bunu şöylece somutlaştıralım. Hakkında bilginiz olmayan şeyin peşine düşmeyin. Karar vermeyin o konuda. Üç tane adam geliyorlar. Önde bir adam oturmakta. Adam dikkatle karşıya bakıyor. O üç kişi adamın gerisinden diyorlar ki kendi aralarında, bu nereye bakıyor? Birisi demiş ki karşıda döviz bürosu var, döviz bürosunun paraların rakamlarına bakıyor. Yani dolar kaçtır, avro kaçtır, bunlara bakıyor diyor. Öbürü diyor ki yok, vitrindekilere bakıyor, vitrindekilere bakıyor. Öbürü diyor ki yok, dönerciye bakıyor. Adamın karnı aç, dönerciye bakıyor. En doğrusunu adam bilir demişler. Adama sormuşlar, nereye bakıyorsun? Adam demiş ki hanımım pazar yerine gitti. Benim gözlerim görmez. Burada otur, bir yere ayrılma dedi. Onu bekliyorum diyor. Üç adam hakkında kesin bilgisi olmadığı konuda karar verdiler ve yanlışa düştüler. Kulaklarınız da yanılabilir. Sesi duyuyorsunuz ve filan bu diyorsunuz. Ve o adam yanlış bir şey yapıyor. Tamam tamam o, kesin o diyorsunuz. Yanlış bir karar veriyorsunuz. Veya adamı gözünüzle görüyorsunuz. Fakat yaptığı iş konusunda kendi zannınızla kötü bir iş yaptığı kanaatindesiniz. Halbuki iyi bir iş yapıyor. Onun için kulak da, Rabbim diyor, kulak da sorumludur, göz de sorumludur, gönül de sorumludur diyor. Hakkında bilginiz olmayan şeyin peşine düşmeyiniz. Kesin bilgi edininiz o konuda. Yani zanla hareket etmeyiniz. Çünkü göz de sorumludur, kulak da sorumludur, gönül de sorumludur diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, filmlerde görürüz. Anadolu'dan bir kız İstanbul'a gelir, güzeldir, sosyeteye karışmak ister. Durumu iyidir, maddi durumu. Veya birisi ele almıştır onu. Ona yürümesi öğretilir. Çay içmesi öğretilir, kahve içmesi öğretilir. Toplum içerisinde nasıl davranacağı. Yani eski ifadeyle adab-ı muaşeret, yeni ifadesiyle görgü kuralları uzmanları tarafından öğretilir. Bizi eğiten Allah Celle Celaluhu. Bize bilmediğimizi öğreten Allah Celle Celaluhu bizi ihmal eder mi? Etmez. Hani çokça kullandığım bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim bize kapı çalmanın adabından uluslararası ilişkilere, devlet yönetimine kadar her şeyi öğretiyor. Nur suresini açıp bakarsanız, evin dışından değil, o evin dışından gelen içinde kapı çalma adabı öğretilir. Evin içinde aile fertlerinin birbirlerinin odasına, yatak odasına bile çocuklar anne ile babanın yatak odasına girmek istediklerinde izin almaları gerektiğine dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Kapı çalmanın adabını da öğretiyor. Yeryüzünde yürümenin kurallarını öğretiyor Rabbim. Bu 37. ayet-i kerimede. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضُ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا diyor. Yeryüzünde kibirli bir şekilde, azametle, çalımlı bir şekilde yürüme diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen. Allah'ın kulları yeryüzünde yürürken çok yumuşak bir şekilde yürürler. Karıncayı ezmezler, insanları rahatsız etmezler. Hem canlılar, yani yerdeki canlıları, hem de insanları rahatsız etmezler. Ama bazı insanlar var, bazen parasına güvenerek, bazen bileğine güvenerek, bazen omuzuna güvenerek, bazen sahip olduğu yetkilere güvenerek diğer insanları karınca gibi görmeye çalışıyor. Rabbim diyor ki, senin boyun dağları aşamaz, yeryüzünü de yarıp içeri giremezsin, dağların boyuna da ulaşamazsın. Yeryüzünde kibirle yürüme diyor Allah Celle Celaluhu. Yürümemizi emrederken, yürümemizi dahi düzenlerken Kur'an-ı Kerim konuşmamızı da düzenliyor. Hani her şeyin ölçülü olmasını istiyor ya. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyiniz. Ve la terfa'u asvatakum fevqa savtin nebi. Seslerinizi yükseltmeyiniz. Konuşurken insanlara konuşuyorsunuz. İnsanları rahatsız edecek ses tonundan da kaçınınız. Peki neye göre bu? Peygamber Efendimizin konuşmasına göre. Peygamber Efendimizin kızdığı zaman konuşması var. Normal halinde konuşması var. Camide konuşması var. Harp meydanında konuşması var. Komşuluk ilişkilerindeki yaptığı konuşmalar var. Hadis kitaplarında bu açıklanmıştır. Rabbimiz de diyor ki, لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. Peygamberin sesinin üstünde bir sesle konuşmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yürüyüşümüzü yönlendiriyor, konuşmamızı yönlendiriyor, jest ve mimiklerimizi yönlendiriyor Kur'an-ı Kerim. İnsanların şahsiyetini rencide edecek kaş göz işaretlerinden de kaçınmamızı وَيْلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ayet-i kerimeleriyle yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Kullu zalike kâne seyyi'uhu inde rabbike mekruha. İşte bütün bu kötü, yasak olan şeyler var ya, Rabbimizin katında sevimsiz şeylerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Madem ki Rabbimiz kibirlenmeyi sevmiyor, böbürlenmeyi sevmiyor, yetim malını yemeyi sevmiyor, öyleyse biz de bütün bu kötülüklerden uzak duralım ki Rabbimiz bizi sevsin. Seyrettiniz ve dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.